tata ba mama mutampa wa mwangana kambo chingala chatelangana mbangala ya buza ye. Tataba mama mutamba wa mwangana kambo chingala chatelangana oh oh mbangala ya buza ye bakulundu banchi nyaka bashishi yachiwo wakakwata bimbakila mama bakulundu banchi nyaka bashishi yachiwo wakakwata bimbakila. Matondo ni kuvutula ya lupelo mukabuti wa shisangeza bayanti mabamanse kemba na mafwa mana mayinga na ya koko tukutondele utamba yanti weri kumfunaka ehe wamana mwangana masese na bijinga beri mbiji za mamba kwebe mana kwenda tayika mayima yima nsa tunampelega mbongi nani tela woho mapengele peno nzololo bankwezi boba kabana nsai kanda ni boba santi lajo mulu zolobo kati mutampa wa miamia wa kenga bebe tu pantu ni botu solo no Wakechikulanchi ni ula chitula mkuyu wakechikulanchi.